أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور مقصد سورة سورت کے اللہ دفع دفع شا کئی پسلور و قوانین او اوو آداب و سرا یعنی سلور قوانین او اوو آداب اللہ ذکر کئی د پار د روکتام د بے حیائے چپدی سر معاشرہ د بے حیائے ن صفا کی گبا روان دے آیاتنوں کی سلور قوانین اغ اختتام طور سیدل یو قانون مجرم باندے بندر منش کولے مجرم دے جرم اکڑو ناغل دے جرم سزا دے ورکڑے شی. دویم قانونی ذکر کڑو چت غلط و خلق و سربان نیوزے کی گی. دریم قانون اللہ ذکر کڑو چاچ نیکان خلق بدنام کڑل او سلور گواہان ورسرنو نواغویل دی اتیا کوڑی سزا ورکڑی شی. سلورم قانون ذکر کڑو تروس غوری دا غلط خلق سر شامل وی پت در تنوا اس خبر شوی در تا پت اولگی دا نفورن تی نجودا شا او دی سر متعلق حکم دلعان اللہ ذکر کولو. دایت نمبر یو لسمنا واقعہ دا افق اللہ شوروکڑا. افق اغا طوفانی دروغ چی دا مدینی منافقینو پا ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے بدنام لگو لیوا. نو دایت نمبر گیارن چبیس بوری اللہ دغ واقعی تا اشاروکڑا. اولی آیاتنو کی اللہ صفائی ذکر کڑا دا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تردی سے پوری زمونگ سبق اغشوے دے اس دلی زینا یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسو. دریزن اللہ او آداب ذکر کئی او مبادی ذکر کئی د پار د اصلاح د معاشرے د پار د دف د فحشا چکل د معاشرے افراد پدی او آداب باندے عمل او کی نو پا معاشرہ کی دا بے حیائے روکتام بوشی معاشرہ با صفائشی اصلاح دا معاشرے بوشی اور ربط دا مخ کی سردانے چڑوان دے آیاتنو کی اللہ واقعہ دا افق ذکر کڑا اغا طوفانی دروغ چپاغی کے بدنام لگول شوا لگ سنگ چما تفصیل اکڑو. نو دی آیاتنو کی اللہ آداب ذکر کئی چکلب دی وو قسم آداب باندے عمل اکڑے شی نو بیا د چا مجال سو چې هغه په پاکانو باندې بدنامه ولګي. پاکان خلق خود به خود محفوظ بشي، داغي عزت په معاشره کې به پیدا شي، څوک به جرأت نشي کوله چې هغه پاکان خلق بدنام کی او پاغوی باندې تهمت ولګي. و آداب ذکر کوي، یو ادب ذکر کوي هم دې آیات کې چې لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. پردو کورو ته به اجازه ته بن دن نکېږي، پردی کور د چیزینو اجازت بغواړي. دویم قانون، دویم ادب دیرشم آیات کې ذکر کوي، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. دویم ادب ذکر کوي چې خځې دې هم خپل نظرونه ښکته کی. دویم ادب ذکر کوي چې خځې دې پردو سړو ته نه ګوري، او سړی دې پردو خځو ته نه ګوري، د خپل نظرونو حفاظت وکړي. دریم ادب الله ذکر کوي آیت نمبر 31 کې، چو خزو اول د خپل کورونو نه وزېما، بل فرض کس حاجت او ضرورت د پاره وزې، نو د ځان نه غړ غړ صادرونه چاپی رکھے، نو ودی سره ستاسو پہچان بکیږي چې دا مؤمن خزه ده، دا پاک دامن خزه ده، نو څوک تکلیف او مصیبت بن رسي. سرورم ادب ذکر کوي، او خزو چې د کور اوزه نو د خزو په چال باندې ګرځي، لکه د اوخ یا د اوخ په شان قدم یک دی پس مکه باندې، داس په بچال باندې ګرځي چې ټک ټک مرغستی وي. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای کو. آیت نمبر 32 کې پنځم ادب ذکر کړي، وان کہ هول ایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، خپل لونډان له نیکونه وکي. شپغم ذکر کوي آیت نمبر 33 کې، ک غلام حق د کتابت کو لغاړي، نو حق د کتابت و سروکا. او شپوم ذکر کوي، ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء، خپلی جنکه پا کنجرتو باندی ما مجبوره کوه، آغا زینو تا ملیگا چال تالکان و جنکه یوزه ناستی، امکان دا بی حیائه پا کیوی، نو آغا زینو تا خپلی جنکه ملیگا، زور پی مکو چاگا نکریزو جنجون لنزیو توی خام خوابزی. نو قرآن وی ولا تکرهو فتیاتکو ملل بغا، کل چه دو آداب ذکر شی، وپسې بیا مثال ترغیب قرآن ته، بیا مثالونه ذکر کوي. دا اوه آداب الله ذکر کوي د پاره د دفع د فحشا، چې کله په دې باندې عمل وکړی شي نو معاشره هغه به صفا شي، او د رنګې بې حیايي هغه به ختم شي، د هغې روکتام به وشي. ځکه خو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو، علمو نساءکم و صبیانکم سورۃ النور، ضروری سبق ته ولته پکې هو بند. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی والو تا فرمایلیو، یا ایها علموا نساءکم و صبیانکم سورۃ النور، خپلو الکانو خپلو جنکو ته سورۃ نور اوخای، یعنی خپل الکان او خپل جنکه هغه په سورې نور باندې پوکه زکه معاشرون د الکان او د جنکون رستو آبادیږي اوندا بیا سړی شي او خزی شي بچی شي نو چار کله دوی په قران باندې پوهوي او خاص کر په سورې نور باندې پوهوي نو معاشره هغه به د بی حیاي نه صفایشي او یا ساته کوم معاشره او کوم ملک چې بی حیاي نوي هغه خلکو سره د الله امداد شامل حال وي څومره چې یو تن کې بی حیاي زیاتیږي یا ساته دومره په داغه نه د الله امداد ختميږي د فرشتو حفاظت تن الله پورته کوي بیا د شیطانانو ملګری شي او شیطانانو سره واګې پلانس کی شي نو چې شیطان کوم طرف تر اخکل غواړي نو هغه طرف تیرا کاږي ځکه دې بیا په خپل کنټرول کې نه دی د شیطان په کنټرول کې شو نو اکثر بیا کله یو کندکی پروت یو کله بل کندکی او کله ویلې ونه شو دماغ خرام شو کله سو یو کله سو ډاکټرانی په علاج نه پویږي دا ولی ځکه شیطانانی ملګری شوی دي اوس هغه خپل کار په اوکو اوس هغه توبې ته نپری دي دا لو دا الله د پیغمبر تابعدارې ته نپری دي او خپل کار په سر تر سهي نړمبه ادب ذکر کوي دروازه الله بندې د ټولو گناهونو او د ټولو بے حیايو چې پردي کور ته به اجازه ته بنه سي مامله د سن خراب شي کله چې سړی پردي کور ته به اجازه ته دن نکیږي همدا سره را دن نشو الک ولی ویره د ترور کور مې ده نو ترور سره غوستا نکاح نکیږي ټیک شو د ترور لور سره غوستا نکاح کیږي کنه کنه دی کیږي ها د ترور د لور سره دی نکاح کیږي نو آیا ستر لازم نه دی چې د ترور لور ستانه ستر وکي دا خو شریعت وای چې ستر بکای چې چا سره دی نکاح کیږي نو یا ساته غیب د یو بل نه ستر کوي د یو بل نه به پرده کوي دی وای دا مې تر کور دی صحیح شو د تر چې کوم خزر دی چاچی دا غي سره خو دی نکاح نه کیږي اهو په منزله د مور باندې وي او تر په منزله د پلار باندې وي او یا ساته دا غي چې کوم بچی دی دا غي سره خو دی نکاح کیږي کنه مامله دې دغل ته بیا روانه کا نزلم به دروازه الله بندي یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها دروازه بندي چې پردي کور ته به اجازه ته بن نه کېږي پردي هر هغه د خپل کور نه علاوه هر کور پردي دی د خپل کور نه علاوه هر کور پردي دی نه چې دن نکیږي نو اجازه تو غواړه او دې سنت کې اخره کې ذکر کړي چې خپل کور ترازی نو می اجازه بغواړي خپل کور سو په خپل کور کې د یو بل کمرو ته بم بي اجازه نه زه الله اکبر په خپل کور کې د یو بل کمرو ته بم بي اجازه نه زه او درې وختونه ذکر کړي یو د فجر د مزن مخ کې د سحر د مزن مخ کې دویم ذکر کوي د غرمې د مزن پس دریم ذکر کوي د ماسخوتن د مزن پس دا درې وختونه د پردی دي په دې درو وختونو کې د یو بل کمرې ته بم بي اجازه ته نشي چیرې دا مې ضرور کمره ته همداسې وردن نشه او یره دا مې د پلار کمره ته همداسې وردن نشه نانه اجازه بغواړي اسې تاسو نه یو تپوس کو دا سه آدم بل کتاب کې شتا ها شتا دا سه آدم بل کتاب کې شتا مسلمان بیام دا کتاب پرې خود وسړی کوم خبره دا سه دا چې داغه تعلق د اصلاح د معاشره سره وي د اصلاح د عقیده او د عمل سره وي او هغه په قران کې نه وي شتا دا سه یو خبره هر قسمه حکم هر قسمه خبره هغه په قران کې شتا خو افسوس صد افسوس چې مسلمان نن بیا قران پرې خوت چایو کتاب تلان سوانچولو سو کوئی پدی با اللہ خوشحالی گی روزانہ سل پیرے استغفار وایا بس پدی با جنت تسی سو کوئی روزانہ سل پیرے لا الہ الا اللہ وایا پدی با جنت تسی سو کوئی بس پینزو وقت منز کوا پدی با جنت تسی سو کوئی کال پا کال ہنجو عمرے لزا پدی با جنت تسی سو کوئی دیر شروجی نیسا دا میاش دا کال کی یو میاش روجی نیسا پدی با جنت تسی دورنگے سو کی یو خبر کئی سو بلا خبر کئی سو کوئی یار زکات اباسا بس پدی ب جنت تزی صاحب بڑا ٹول خبر ٹک دی خسر پدی باندے جنت نشتا دا ٹول خبر پی جندل بغواڑی دسنا دا اللہ دا کتاب مس پ قرآن کے شتوں کا نشتا لگا منز یوتن بغیر دا قرآن نج دا کو لیش دغرنگ زکات یو تن د قران نه بغیر از د کولې شي حج شو عمره شو خیرات شو دعا شو نور گنش میرے عبادت شو دا هر څه کو زما مې ربان ذکر په قران کې منز ولی فرض دی قران کې الله وی اقیم الصلات منزو کې زکات فرض دی زکات ولی فرض دی قران کې الله وی وات الزکات زکات ورکې حج فرض دے ولی قرآن کی اللہ وی واتم الحج والعمرۃ للہ دغرنگ جہاد فرض دے ولی قرآن کی وی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتر قرآن کی اللہ وی وجاہدوا فی سبیل اللہ دغرنگ نور چ سمر عبادات فرض دی ولی زکہ قرآن کی راغلی قرآن کی اللہ حکم کئی چی دا کار اوکے من صرف اگر کارون لزور ورکو منز خکو دغرنگ زکاة ورکو روجہ نیسو حج کو نور عبادات کو خو قرآن سرم گورے نلگی مولی سے دا قرآن براتن نوے گورے صاحب دا قرآن براتن نوے جمعات کے بیانی کی امت نکینو او کتیرہ تب بے پیسو بے ٹکو بیانے امدت نکینو دا قرآن برات نوے گوئے افسوس دا چی مسلمان تا ایمان پا قرآن روڑے کپا بل کتاب دے روڑے تا چامن تو باللہ کی وے وکتو بی ہی نس مطلب شو اللہ ستا پا کتابونم ایمان روڑے دے نو کتابونو کی قرآن نرازی پا قرآن خود تفصیل ایمان پکار ابل قرآن اللہ را لے گلے چار پارا دے غرون لے را لے گلے لے دا غرون دا پارے را لے گلے دا ان بڑو دا پارے را لے گلے چا لے را لے گلے لے زما استا دا پارے را لے گلے لے چیزو تب دا دی کتاب مطابق زندگی تیرو انجنیران چی کل یو موٹر یا یو انجن جوڑ کی نو کلا چی آغا بل ملک تلیگی نو داغی سر یو کتاب چا ملیگی پاغی کے مکمل تفصیل لکلی وی دل تبا پیٹرول چے دل تبا مبلائل چے دل تبا اوبان چے دل تبا تیزاب چے دل تبا ہوا چے دل تبا داشی دل تبا داشی مکمل تفصیل لکل اس کا یوتن دغ کتاب مطابق دا گاڑے استعمالی خوٹک بروانی او کدے بگے خپل استازی شروع کی چی مڑا کتاب تسا جتے زمان خپل خوخد نو کدے پیٹرولو بزے کی اوبو اور وانو لے کاربو کی ٹینکے بول زنگ کی نو فلٹر بے بند شی کار بنکل دغ رنگی کدے مبلے لو بزے بانے دے پکی پیٹرول واچھائی نو سب کی دماکہ بکی کرنا بکی لگا نور دا سے مختلف شیزو رہتی انسان تچ اللہ دنیا کے پیدا کے نستاد زندگی دا صحیح تیرول دا پارا اللہ دا کتاب رولے گلو چھ انسان تب خپل زندگی دا دی کتاب مطابق تیرے نو کل جستا زندگی دا دی کتاب مطابق ہوئی یا ساتا ہر سب برابری او کر دی برابر نشوا نخو رز بمخ کیوی او مسلمان بور پسی بی لکن ننچے خو رز مخ کی دا مسلمان ور پسی دے دا کافر سفیڑ دا دا مسلمان مخ دے دا ولی زکا مسلمان زلیل شنن پټول دنیا کې نن مسلمان زګ ذلیل شو چې دا الله دا عزتمن کتاب پرې خو دې ٹی وی لوښتا کیبل لوښتا دغرنګي سیډیانو ډرامو لوښتا سنوکر لوښتا دغرنګي کریم بورډ لا لډو لا کرکټ لا هر یو شیلر وښتا حکم مسلمان سره وخت نشته د الله کتاب له نشته غلطه کوي ملک وای مسلمان سره شته وخت نشته هر ست اوزګار دی مسلمان خو قران ته نه دی اوزګار ته بس عزت منش ستا معاشره بس برابر شي ستا د معاشره نه بے حیائی بس ختم شي دا خو چې ته قران ته کینې او بیا سورې نور پکې وې او دا احکام وې او په دې عمل وکې نو معاشره بس صفا کیږي او کنه بس صفا کیږي روم به ادب یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا او مومنانو او هغه کسانو چې تاسو مخ کې قوانین اربع اومنل سلور قوانینم اومنل دا مخ کې چې کوم آداب الله ذکر کوي په دې باندې هم عمل وکي لا تدخلوا بیوتا لا تدخلوا بیوتا مدن نکیږي تاسو کورونو ته لا تدخلوا بیوتا مدن نکیږي تاسو کورونو ته غیر بیوتکم چې نوی کورونه ستاسو سو مطلب شو پردے کور چه ده سڑی خپل کور نوی نو ده بل کور ده سوی پردے کور ہوتا ہوئی مدن نکی گے تاسو کورنو تا غیر بیوتی کم چه نوی کورن استاسو حت تا تردے پورے تستانی سو چه اجازت اغواڑے تاسو و تسلیمو علا اہلها او سلام واچوي تاسو الله اهلها په اوسیدونکو د دې کور باندې سو غواړي اجازه غواړي او سلام واچ ګوره دلته داسې نه وای چې حتا تستأذنو تستأذنو وای که تستأنسو وای استیزان نه ذکر کوي استیزان نہ ذکر کئی چہ حتا تستاذنو بلکہ لفظ اللہ ذکر کئی حتا تستانسو سمجھ لو شو مطلب دا خبر دا چہ کل یو پردی کور تا ورزے نو زان مانوس کا زان سکا مانوس کا یعنی خپل تعارف او کدا غوی سا چې ورده اوډه بولو نو د ورده ډبولو سره خپل نومم واخله چې زه فلان کې د فلان کې زوی عجیبه کار دی ځینې سړی داسې یا برانشي ور به اوډه بئ نو گیټ ته بالکل مخامخ بودرېږي نو که یو تن د کوره بهر روزي نو چې گیټ کلاوئ نو خامخا پرده خوشي کړه نو دے با مخامخ ولاڑی نو کس کور کے سوک مخامخ ناستی نو بالکل دے بھی ہوگی نو بیا دی ورس لڑا بولو کو ڈائریک برا دن نشوی کا شریعت سوئے چی ور دی اڑا بولو لاڑ شا یو طرف تا ادرے گا سو کا یو طرف تا لاڑ شا ادرے گا کچا اجازت در کو خوٹک دا ورنہ کتا درے پیرے اجازت اغختو او چا اجازت در نکو بس زب یا ادرے کے بنا نو یا خودے ور بوڑے بھی مخامق بودری دوین داسی ور بوڑا بھائی کور نہ بتوے لکا سوکے اول خو ور داسی کلاولم ندی پکار خوا زکا سی ور ام داسی کلاو کی او ڈاریک پیرا دن نشن بچی سی اغتی یو سی دیر واقعیات دا سی یو دا ملنگان ملنگانی وی دیتم ورم کلاو وی زمان یو ملگره و دا غی لور بیدرکشی و وڑا لوری و اغا چی بیا معلومات اوشو اغا یو ملنگ تختو لیو اما دوی کر رات لخیر خیرات بیغستو چی سب و بول دوی ورکول یو ورځ چې تله ځان سره د کوسې نه ماشوم په مخه کا بوي دا اکثر جاسوسانی رادن نه بشي وي به یاره غریب یم او امداد را سره وکړي او ته ورته ګوره سترګو نه پته لګي داسې به ګوري را ګوري یاره کور کې سړی شته او که نشته نو باقاعده دې سره صحیح یا دا به بهر اوځي نو ټیلیفون به ملو کې چالکه راځي څوک نشته ډېر کیسونه داسې شوي نو اول خو د سره ورکو لاول چاته نه دي پکار چې تر څو تا معلومات نه وي کړې او نه دي وي پیژندلې ور به نه کولاوې ځکه وای حتا تستأنسو نو چې ور اوډبئ ته وته څوکې وای بس ځې ما مغیره رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کے ناستو ور چوڑا بول آوازی ور کو دندن وی سوکے وی آنا زیمہ دیو تی زمان خدا چی سو ملگرے نیشتا جی دا آغا آنا نمی زمان خدا چی سو ملگرے نیشتا چی دا آغا نمی آنا یعنی زو زا پا مخد خش آغا تا بیا بلزی اوسه ملو شو ګوره سه درغلی هم تا ترونه وتی وای نوم به دې اخستی او کنه انا څه ته وای دی به وای هلکه څوکې ځېمه ته څوکې ځېمه کنه انسان یې پیری ښځې سړی نوم خواله کنه صحاب کرام به دې عمل کولو اجازت به غوښتو انا فلان ابن فلان ز پلان کې د فلان کې زویم چې څوک د توي الک څوکې وېزه تاریخ الک څوکې ز عثمان د کوې چې کوم عثمان وې پلان کې لا کې ول کوې چې را کوم تاریخ وې پلان کې لا کې ول په هغه خبرو کنه پوي نو حتی تستانیسو یعنی ځان مانوس کا غوی سره سم مطلب ځان پہ او پہ جنہ چیر از سوکی حتی تستانیسو نا چی کرا دی او پہ جنہ نو اجازت بدر کی کنا چی نی پہ جنہ دلے نو اجازت بسدر کی و تسلیمو علا اہلہا او سلام واچوے پہ اسیدن کو ردے بات دے گرمی دا مختصر ہے ویمخواہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا او سلام واچوے پوسیدن کو ردے بندے سلام سلامتیا بچاؤ سمطلب شو کلے چی اجازت در تا اوکو او وردن نشوے نو دخپل شرن اغوی بچ کا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا یو عام مطلب خویدان چی وردن نشوے نا چه کم مسنون سلام دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام واچو حکم پٹ مفہوم چه پکی پروت تے علماء ذکر کئی ناغ دارے چه دس خپل شرنا اکور والا بچ کا چه راغ کینا ستے نو چه چان سر دیکاری اگر سر کینا دانا چه سڑے نشتو تراش خضو سر کینے زینی سڑے خضو سر کینے خضو سره بکین نو گپ بشورو کی سڑی سڑی سره دے کار دے نو چی نشتا باب بارکی گا سکے بے نو دے با خضو سره کینے نو گپ بشورو کی دوین دا چی کینے نو اخوا دے خوا گورا ما چی تکل یو خضی تا گوری چی سنگ جامی چوری دی او کل بلی تا گوری چی را سنگ جامی چوری دی نانا او درین مطلب پکی دا چی کل باہر اوتی بیا کله چې خبر ختم شو بهر اوته نو دانا چې ته بهر خلکو ته بیاوې چې لکه دیگر هو پنځه خزي دي د پلان کې خان خزه خدا سي ده او د ډنګري خان خزه داسې ده نه نه نه اتسلیمو علی اهلها سلام واچوې په اوسیدونکو ردې باندې یعنی د خپل شر نه اکور والا محفوظ اوساته پوښوې کنه ذالکم خیر لکم دارنگی کی دل غرد استا سلپار اللہ وی پدی کی استا فائدہ دو خیر دے لعلکم تذکرون خام خاچ تاسو پن او نصیت وارے لیکن نصیت پا کیوں کنو پا کی اسی خونه وی سور قمر کی سلور زایا ولقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر. اللہ وی تحقیق سر من قرآن آسان کرده ده د پاره د پند او نصیحت اغستو آیاشته سو پند او نصیحت اغستون کی چې راشو د قران نوالی او الله الحمدلله مونږ پند او نصیحت اغستون کیو د قران تاسو مې کړ الحمدلله زکه وی لعلکم تذکروا خامخا چې تاسو پند او نصیحت والے مخ کې الله رب العزت فرمای وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پس کچری اونمو میں تاسو فیہا پدی کور کے احدن حس یوتن فلا تدخلوها نمدن نکی گے دیتا حتی یعزن لکم تردی بوری چی اجازت اکڑے شتا استا تاوروڑا بولو باہر دن آواز را کو چکور کی سوک نشتا صحیح شو کسا سوال جواب بھی خو اوکا زفلان کے ما فلان کی سر امیدہ سوال جواب دے چراشی لگ زما سوال جواب بتاو کی بس زا. شریعت اجازت ورکڑے دے خزتا چی خبری کولیشی سوال او جواب کولیشی خو نب وینا دیر سختی او نب وینا دیر نرمی نہ بوینا سختی چی دخل کو نفرت پیدا شی چی مڑا پلان کی خانہ دم رستق خزر آگے کو کنزل کول سما کو سوا اور نہ دمر نرم خبری کی چی دم مرضی پسڑ کے سرائش کیا اگر زی او بیا راضی ور ڈبئی راگو اور نشتا او بیا لڑی او بیا راضی راگو نہ نشتا نو نبا وینا نرمے و نبا سختے قرآن وی درمیان خبر بکن پوشے پا خبرو کنو پوئے کی سور احزاب کی ردی تفصیل بکو خواہ انشاءاللہ دوشتم اسی بارکی او حکم بی بیانو دا پیغمبر تکائی حکم اغیط دے خو طول مسلمانانو خوزتو حکم دے اکنایتن کلام اکڑے لوری تا تیویمو انگوری تیوارو وی دا پیغمبر بی بیانو تا خو اشارہ طول مسلمانانو خوزتا نہ بینا کہ نرمی راولے اور نہ ب سختی راولے درمیان وینا بکے نہ کس سوال جواب ہو کا دن نویل شوچی نشتا نہ بیاسا دانا جی تو ماں پخ پلس ترگوری تو چوسرا دن نشو ارے تو وہی نشتا او تو ماں پخ پلس ترگوری تو چوسرا دن نشو انسان دے سے ضرورت بیوی واش روم کی بوی یا پسر بے دڑی ستڑی بوی یا خفا بوی یو طرف تا بناس دی یا موڈ بے نی تا سر دا ملاوی دو او چی دتے ہوئی دی چی نشتا نو بس زکا نبیا نزے با ولادی نو اس میولی دو چی رادن نشو ولی ران پٹی گیو رو دیسی کنو سا قرصدار خو من دے نو چی باہر رو دی نو دا تبوی چی زمانا او چی نمیلاوی گم دا سر نو بس زکا نو کد اللہ پا دی حکم دی عمل کڑے وے نو دوستی با دی ام برقرار پاتشے ہوا خبگان با بکی ام نورا رہے چی قرآن وی چی تا تے ہوئے دی چی کور کی سوکنیشتا و زا نو بس زکا نبیا نو کتوے چی نو تا آواز کاو خام خاشتا و آواز کاو تا اس میولی دو نو رو بسی بیزتا با دی که چی زمانت تا خوڑو پا سڑی توب نو پوئے زرت ایم چی زاو توے تو والاڑی نصیحت پا گشتا کر نو فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم لقد رستو جمله کی خپل تفصیل کئ وان قيل لكم ارجو او کی اجازه در کو چهره راځه نو بیا راځه وان قيل لكم ارجو او کچری ویل شو تاسو ته ارجو واپس شه فرجو نو واپس شه کته ته وی جره سو کا واپس شه نشته لکه څنګه چې مو ویلې نبیا واپس کی گا ادرے گا ماں و اس کا لکم دا دیر سبب دا پاکوالی دے دا پار دا سڑ نستاس عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کار کئی کار کے مشغول دے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نو راغو سلام واچو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پام وطن دے بار والا بیا سلام واچولو هغه ته پام نه دی. په درېمه پیره سلام واچولو لږ سات پس هغه سلام وانغستو پام نو کار کې لګیا. انسان یې کله کله پام نی دی روان شو لاړ داسې پام چوکو پام یې راغو وای دې خو نه شرک چراغ وی ولې لاړې وای جی ما درې پیرې سلام واچولو تاسو جواب را نکو ما د نبی علیہ السلام نو اورېدلی دي چې درې پیرې دې سلام واچولو جواب یې در نکو نو بس زه بیا د لاسې ونیولو کلک وای دا به اوس ما ته ثابتې ته خو دروغ وای ما خو نه دي اورېدلی د نبی علیہ السلام نه یا بس وہ گواہ پیدا کی ہو کہ گواہی سزا بدر کو اوئی ماں ذرا غم شو جدن ہو میں سو اخلاص ہے زکا عمر نظر اللہ تعالیٰ نو خو عمر نظر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائی عمر چی بکم لار دی شیطان پا غلار نشت لے منڈی وقی ٹیزو نا چی یو تختی داغا خدا سے رو بو دب دب زکا وی کپا لاس والا ورغم بید مرگ میں نپری دی جنگ بدر قیدیان چرا وسته جو نبی علیہ السلام وی سو سره کو او بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت ما پہ کو فی دیبت والو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت تاسو د خپل تر نه سره وه علی رضی اللہ تعالی عنہ د خپل رور نه سره وه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خپل ماما نه سره وه چې بس خبره خدمت شي دی بس مونږ ته مخ مخ تاول ابو سد جلالی صحابی دیوی زلاڑم غالباً ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یوکتو وی اغتا میل چیر تراشا دا خبر تا دا نبی علیہ السلام نوری دلی دو کنا اویل دا خو مشہور خبر دا سا چیزو وی چراغ ولا وی موتے چی جتن تا پوسو کا غالباً ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وی اغتے چی حضرت دا خو معشوم معشوم تا دا مدینی دا خبر معلومت معشوم معشوم تھا چې درې پیرې دې سلام وانچولو اجازه دې در نکو بس نو خبره مې دې پوره کولا وان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم کې اجازه در کړې شو غرازا که در نکړې شو بیا ځا هو ازکا لکم دا ډېر سبب د پاکوالي دې ستاسو لپاره یا ساده کله کله به یو تن تا ته وای راځه خو نه به ورځي پوش په خبرو کنه پوي کله کله بتا ته وای راضا موږ مخکې ترور کړتلو تروریانې مومې یو ترور نیم دلته اوسېده نو چې موږ به لاړو اختر کې نو ویل به راځئ موږ ورته نه بیټک کولو کې ویل به راځه ته استاد خپل ترور کور دی موږ ورته نه اکبا زموږ ماما دې دغلته اوسېږي سلیم پرا پټې و ناغا اکثر گیلہ کئی ہم مور تا میں ہوئی دا زمان سنگا خورای نزی امبارکی رم نرازی دا اختر نا مور میں ہوتے ہوئی اگی ہوئی که منگ راگو نو با کور تا با مدارک دن نکئی نو کور کی خوز ذات تی ستا خز دا ناکو دا اگی مامی دا وستا انگوریانی دی نو دا اگی نو خو با ستر خام خواه کئی ناغا را دی وجن نرازی نا اکثر اگا گیلہ کئی ویر تاسو نرازی نمو منگ بسنگ در شو بیٹک کم تکی نه نه او یرا خورینه می دی بیٹک کی ویسنگ کینو دا خو بد خبر اکثر مون یو کدا ج سوکرا شو بیٹک کی کینو بیا چی بار لاند شي خپي او یزی بیٹک کی کینو اله که سو کو خزو کی دی کینو مون لراغنه کنه بل چا لراغنه کمون لراغنه خو بالکل ٹھیک دا ها مون دا سره نه شو کنه چه کې روټه کې شپکه ورستی ره بالکل او چتر اغلی مون له او تم د دې کې جزي خود سره کین نه ولم کاکا دا خبر خو بیا ډیره غلطه پدې خو بیا نه خبکې نه دې بم داسې ابو ته وی راځه وی ښا وی ښا راځم رادن نه وش نه تل خپلم سوچ وکا تل خپلم سوچ او فکر پکار دے چې دا دن کم دی ای دې سره زمان نکاح جایز دو که نه جایز نو که نکاح دی وسره کیږي یا ساته ګورې بیا په گناہ کې شامل شو گناہ دی وکړه ډیره لوی گناہ دی وکړه تو قرآن د حکم خلاف دی وکړه پوهیږه به خبرو کنه پوهیږه دی بس کوي غیر محرم بئی لاسونه بو سره ملاوی گپ شپ بو سره لګئی خبرې اترې بو سره کئ ځان ته مسلمانان. صاحب لنډ قاعده قران هم دا ذکر کئ چې چا سره دې نکاح نکېږي داغې نه ستر نشته پرده نشته، او چې چا سره دې نکاح کېږي داغې نه پرده ده. پوهېږي به خبرو که نه پوهېږي؟ نو دی به څه کوي؟ دی به سراسر د قرآن خلاف کوي. څوک به یره دا مې ملګری دی، دغه رنګې څوک به وایي یره دا مې د سکول د وختو ملګری دی، څوک به وایي دا مې د کالج د وختو ملګری دی، څوک به وایي دا مې د کاروبار پارټنر دی. نو چې هلکه د کاروبار پارټنر مې شو نو څوک هم ستر دې مات کړم؟ نو اکثر داسې بیا د دواړو خپلو کې روانه شي، نه یو یو پسې خبرې کوي، بل بل پسې خبرې کوي، کوي وپسې که نه کوي وپسې، په ایمان یې وویل که کوي وپسې که نه کوي وپسې. دغه رنګې وایي دا مې ملګری دی او د وړوکوالي ملګری مې دی، نو هغه به کور ته هم داسې دننه کوي او بار کوي. و سړی نن خو برابر یې روغ یې خپلو کې، خو که سبا خپلو کې روان شوی نو څه بئ؟ یو به یو پسې خبرې کوي او بل به بل، یو به وایي د ده ښځه داسې وه او بل وایي د ده ښځه داسې وه، په ایمان یې وایه. وایي به که نه به وایې لکه دا به پښتو معاشره ده، مونږ ته پته ده، ډېر کیسونه پکې داسې شوي. نو چې شریعت تا ته یو حکم وکړو نو بیا پکې ماماولي او کاکاولي او دوستی پکې بیا مه کوه چې دا مې دوست دی او دا مې ملګری دی، یو تن مې دوست شو نو څوک هم صدر دې مات کوم؟ نه، شریعت خو دې حکم نه دی کړ. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پستر گوان دی نابینا دے، عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما یدریک لعلہ یزکر، دغا صحابی یوزل رادن نشو، چی رادن نشو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان دی ناس دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان دی تو سکوا زیکن اغه وته وی حضرت دا خوڑون دے، وی کدا ڑون دے نہ تاسو خوڑن دے نه کنا شبا ک صحابی ڑون دے نہ تاسو خوڑن دے نه کنا دا بنن دوانہ بیناوی د ستر سے خبر نش اکثر بہج لزی و یرا دام رور شو نستا بخل دا ستا رور کیگی نہ دا نو وی پلار شو نو ستا بخله دا پلار کیگی نه دا خسوره حزام کې برا شتا سو بو ګوره چې پردی زوی ستا په خله باندې ستا زوی نشي جوړې دې چې ته یې را دامي زوی دې پیغمبر ته وی چې زید رضی الله تعالی نو ستا په خله ستا زوی نشي جوړې دې نو موت اله سي د لالچ مینا ده او د لالچ دوستی ده خود غرضی دا لکه او کنه دا کر سه غرض می ده نه خود دوست می او کنه نو سورې دې په کانډو ده نو ساجت ته چې زدن خپل ستر مات کم او کور ته دوم دا سر ادر نک نه دې ټول خبرو خیال بساتلی شي. هو اسکا لکم دا ډیر سبب د پاکوالی دی د پاره د زړونو ستاسو زړه بده پدې پاکي دی وای په نظر کې دې صاحب نبی رحمانا او خونه مختبه کتو کې ګنا نشته څوک بداوي چې تو ته ګورې او ستا په نظر کې عیب نه راځي په زړه کې دې عیب نه راځي نو یا خو بیماری یا خو بیماری او یا چر د صحابي او پیغمبرې اوس چې ته څه وینې دا هم لاسه خبره ده چې ته به چاته ګورې او په زړه کې به دې عیب نه راځي یا خو بیا بیمار یې بس ځان لکه سختې خبرې راځي خیر دی نہ دے بزر دا خبر کئی و سڑی زر تا دا قرآن خبر کو مو تما تو شیرو نوے دورنگی سوک با ویر زمونگ زڑ صفا دے زڑ صفا پکار دے زڑ پاک پکار دے و زڑ دی خیران شو چی دا قرآن دا حکم خلاف دیو کو زڑ دی لکا دا دیران پشان گند شو چی دا قرآن و دا اللہ دا حکم خلاف دیو کو قرآن خووی ہوا اس کالکم زڑ پا دی پدی صفا کی گی چی پدی عملو کی قرآن داوی دیوی نه دا قرآن نه بغیر نه مجلس صفا دی ته داسې فرشته راغلی د چا معامله د سره نه ده راغلی چې راشي پته به دې ولګي چې څنګه دې زړه صفا دی نو والله بما تعملون عليم الله پاغ سبانی چا عمل کوي تاسو عليم پو ذات ليس عليكم جناون اوس دا ذکر کوي چې ځینې ځینه داسې دي چې هغه د استوګنې نه دي د اوسېدو نه دي نو که هلته بغیر اجازت دننه شوې نو څه ګناه در باندې نشته ليس عليكم جناون نشترې په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بيوتا چه دن شیطا سکورنو تا غیر مسکونت فیا غیر مسکونت چه نوید استوگنی والا یعنی دو سیدونی فی ها متا لکم پدی کیوی سامان ستا سد پارا مثال اٹھل نو کوٹل تا وردن نشو بی جازتا نو گناہ در بندی نشتا تا کوٹل دو سیدو سے خونے دیکھا خلق رازی خوران سکاک دا پار سریدا نسریتم خلق راضی دا استوب نزی خو نه مستقل کرا دغرنګي دکان شو نو کال تر ادن نشوي بی اجازه تا نو ګنا در باندې نشتا دب په دکانم غړغړ لیکلی خاص کر لیډیز درزیانو والا ها بغیر اجازت کې اندر آنا منع ہے مالک ته په کې دن نسکه دا خو قران اجازت ورکړی چې یو ځای کې ستا سامان وی فی ها متا اور لکم دا کاروبار زیرے نو التا اجازت غستن نشتا دبا بغڑ غڑ لکنی بغیر اجازت کے اندر آنا منائے عمر ازی انتا دخلو بیوتا چدن نشے کورنو تا غیر مسکونت چنوی خاون دا نوی داستوگنی والا فی ها متا اور لکم دا سے پی ورزا چی دے وی بغیر اجازت چٹ نوی نی وی قرآن وی چم دا سے پی ورزا استاد چٹ تابیداریم کہ تو قرآن تابیداریم واللہ یعلم اللہ پویگی ما پاغس باندے تبدونا چپٹوے تاسو وما تکتمون او پاغس جخکار کوے تاسو داڑن بے ادب دیر سختو نسڑے کی دسڑی خام خاصنا سرازی کہ مڑا دا سر پاس سور لسوکال مخ کی نازد شوے دا دا خلکو دا پار دے زمونگ دا پار ندے نو اللہ وی کسڑے کی سپٹیو کخکار کیسا پی پوئے مگورے خلاف دیو کو اللہ وی سزا بدر کوم زگزلی دا ذرے ذرے نہ خبرداریم واللہ یعلمو ما تبدون و ما تکتمون اللہ پویگی پاغس چخکار کوی تاسو پاغس چی پٹوی تاسو لار خو بند شوا اللہ بالکل لار بند کا دروازے بند کا چی پردی کور دا بی اجازت بنزیں شیطان راغو سڑی تا وی الکتا وی گورا دم رخ کوری کوری زلپی دی پریخی دی او بزان دے دمر خواری کڑے دا میک اپ تم کڑے دے او سمر خوری سوٹ تے دان لاغستے رے پا دو زارا او خوری دے گنڈلے دے او خوری بٹنی دیم پکی لگولی دیو دا دے کڑی دیو واغ دے کڑی نت دا سی اوکا کنا ککور تا دا باندے تلل بن شروع لار کیو درے گا کنا لار کیو درے گا دا سکول مخی تاو درے گا دا کالج مخی تاو درے گا نہ زکا سوک راجی نہ سخبوی نے روی نے کرا نہ دوے مدب کے بہ انشاء اللہ سبا وایو چہ سڑو تو حکم اللہ کئی چہ او سڑو پردو خزو تب نہ گورے نہ بیا خز تو شیطان راجی چہ خیر تو گورا کنا سمرخ کولی سڑے دے سمرخ کولی الگتے ام تاسو تے زان کولی کڑے دے نہ حکم خزو تراغو وقل للمؤمنات یغزن من ابصارن چہ خزو تاسو خود نظر نہ کتا کی ان شاء اللہ سبانی سبق کے پدے تفصیل وکو یا ایھا الذین آمنوا او مومنانو لا تدخلوا بیوتا مدر نکی گے تاسو کورنو تا چن وی کورن ستاسو تر دی پوری چی اجازت غواڑے تاسو او سلام واچوے پو سیدن کو ردی باندی دارنگ کی دل غور دی ستاسو د پارا خامخا چی تاسو پندو نصیحت والے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پس کچر نموندو تاسو بدی کے اس یوتن نمدن نکی گے دیتا تردی پوری چی جاز تکڑی شی تاوستا او کچر اویلی شی تاوستا چی واپس شی دا دیر سبب دا پاکوالی دے لکھوم ستاسو دزرن دا پارا او اللہ پاک سبانی چی عمل کوئے تاسو علیم پوازات تے نشترے پتا سبانی گنام ان تدخلو بیوتن چی دن نشی کورنو تا غیر مسکونتین چنوی داستوگنی والا فیہا متا علکم پدی کیوی سامان ساسو دپارا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ کوئی گی پاغس بانی چخکار کوی تاسو او پاغس بانی چپٹوی تاسو